ba alam? Damin ko'y pinagtakpan, makasama kay suntok sa buwan. Di mo nga alam, do mo nga iyong tignan, kung ganyan lang pupuntahan. Hindi ko to gusto, pero huwag kang lalayo. Itanong mo sa akin, tatanungin ko rin kung ika'y aamin. Lahat ay gagawin. Di mo napapansin, kailangan mo akong dinggin. Di habang buhay ika'y aantayin. Ito'y aking hiling, sana naman ay tanggapin ng puso.